Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen tilbage her i salonen til anden del af Millionærklubbens eksklusiv arrangement. Hvis du lytter med på podcast, og du endnu ikke har hørt den første del af vores arrangement her i aften, så vil jeg lige anbefale at gå ind og høre version 1, fordi ja, så kan du lige være med på det hele, og der kommer man måske nogle henvisninger til noget af det, vi sagde i den første halvdel. Så gå lige ind og find version 1 af udsendelsen. Her i salonen, der er vi altså real life. Der er kun én vej frem, og jeg håber selvfølgelig, at I stadig er med mig her i salen. Hej, det godt? Ja, sådan. Og her på scenen, der har jeg selvfølgelig stadigvæk dagens hovedpersoner, som, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl, består af Michelle Nørgaard, der er senior aktiestrateg i Jyske Bank, Lars Persson, der er teknisk analytiker og en del af aktieråd.dk, Lars Svendsen, økonom og en del af Svendsen og Tudborg, så er der Michael Friis Jørgensen ved din side, han er aktiechef i H.C. Andersen Kapital, og sidst, men bestemt ikke mindst, Mads Christiansen, fondchef i New Deal Invest. Giv mig en stor hånd. Men vi klapper jer selv. Jeg klapper de andre. Ej, altså Lav, er der noget, du tvivler om? Så siger jeg bare, men han klappede jo, vi skal da ikke klappe jer selv. Åh, oh, der røg min lyd. Nå. De første 45 minutter, det brugte vi på at kigge tilbage, men nu vender vi os 180 grader, for det skal handle om at kigge frem. Vi skal prøve at blive klogere på, hvad kan det give mening at investere i lige nu? Hvordan ser verden ud? Hvad er det, der sker derude? Og jeg tænker, at vi har allerede været inde på, at der er ikke nogen af os, der kan spå om fremtiden, og alt kan jo sådan set ske. Så Michael Friis Jørgensen, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig og høre lidt sådan om, hvad er det egentlig for nogle sådan byggeklodser, nogle elementer, som man bør inddrage i sit perspektiv, i sine analyser, hvis man skal prøve at forsøge at blive klogere på, hvad man skal holde øje med i fremtiden? Jamen altså, nu snakker vi jo faktisk meget makro, det tror jeg måske, der er nogle lytter, der godt kan blive en lille smule træt af, men det er jo en enormt vigtig faktor ind i det, at renter er jo nu i hvert fald her i august blevet ret tydeligt, du ved, at det har en betydning for aktiemarkedet, hvor lidt folk ikke der kan lide det, ikke? Og der indgår jo 1000 faktorer, ikke? Så jeg tror egentlig, hvis man vil være en aktieinvestor, så kan man ligesom Mads sige, makro, det er fuldstændig ligegyldigt, men så skal man også være ligeglad med, hvordan man ser et portefølje. Altså, du ved, man behøver jo ikke nødvendigvis at handle på baggrund af den her, men det er jo meget rart faktisk at forstå, hvordan det er. Så det er jo et. Det andet, det er jo, at vi alle bør lige have et eller andet værktøjskasse, der fortæller, hvad koster det her så? Altså, du ved, så det er jo det her scenarie med, hvor ser verden ud, og hvad får jeg egentlig i afkast for at tage den her risiko? Så det er jo de der 2 faktorer, jeg ligesom prøver at putte sammen, og så indgår der jo 1000 faktorer i dem, og det kan jeg slet ikke følge alligevel. Så derfor er det jo alligevel bare et slag på tasken, ikke? Men prissætning, det er sådan en fikset ting, ikke? Så det er jo den her, der hedder risiko, afkast. Altså, du ved, hvad er risiko påtager mig? Fordi en investering er bare en risiko. Mm. Altså, du ved, ikke på den lange bane og så videre, men det at foretage en investering, det at komme op med nogle penge, det er en risiko. Kan jeg få noget ordentligt afkast, hvis selvom den her risiko spiller sig ud, får jeg ordentlig betaling for at påtage mig den her risiko. Mm. Og det er, hvis du vil høre, hvad de professionelle gør, de laver ikke andet. Det er jo pissehammerende kedeligt. Ikke? Mm-hmm. Så prøv at gå ind i ATP's rum, ikke? Så sidder der måske 2 mand, der sidder og diskuterer aktier. Så sidder der 16, der sidder astrofysikere, der sidder og måler, du ved, risiko data i forhold til hinanden. Ikke? Altså, ja. Du ved, det er jo, de er ikke med i radioen, fordi det bliver meget ringe radioprogram. Ikke? Men det er jo et faktum, ikke? Og det er jo den her måling imellem, hvordan ser tingene ud? Og det kan vi prøve at gætte på, vi kan bygge scenarier ind, men det er jo, der er lige så vigtige parametre. Hvad får jeg egentlig i betaling for det her? Ikke? Og det har været aktiemarkedets problem i år, at du har egentlig ikke rigtig, i lang tid har du ikke rigtig fået noget betaling for at tage en risiko. Og det er det, der ligesom har holdt mig tilbage forkert. Jeg kender det. Og vi skal også passe på med at overgøre den her prissætningselement, fordi den er ikke nødvendigvis den kæmpe, kæmpe afgørende faktor for, hvordan dit afkast er på 1 års sigt, lidt længere sigt. Men når man kombinerer de 2 ting, simpel værktøjskasse herover og følge lidt med i makroen, jamen, så får du i hvert fald en forståelse for, hvor bevæger det generelle aktiemarked sig hen, og så det sidste element, det er jo selvfølgelig det der med, at have noget conviction på nogle enkelte aktier, og hvordan er sådan en overbevisning, ikke? Og hvordan vil de så agere i det her element? Det er jo ikke, fordi jeg siger, at man skal købe eller sælge, men men så får man da i hvert fald en forståelse for det her. Og så er det fjerde element, det er jo Lars. Det er jo det her med, at man har, altså de tre grunde, man har skrevet ned, aktiemarkedet, det kan køre, som det skal. Altså hvis de der tre grunde til, at du har købt en aktie, de ikke nødvendigvis har ændret sig, jamen skal man jo lære at være en lille smule ligeglad. Det er pisse nemt sagt. Men det er de der faktorer, jeg ligesom vægte ind, og det var derfor, jeg spurgte Lars her, har de egentlig ændret sig? Og jeg glemte jo lidt, du er teknisk analytiker, men i realiteten, jeg tror, hvis du kigger på ALK, ja, de har misset nogle få ting. Det amerikanske marked har ikke lige været helt så positivt for dem osv., men hvis du tog de tre væsentligste ting, hvorfor du muligvis kunne købe den her aktie ind, ikke? Altså du kan sige, at allergimarkedet bør være lige så stort som diabetesmarkedet, hvis du kigger på antal patienter. Man er dominerende i det her i verden, ikke? Og man er jo sådan set ved at have samlet en rigtig god portefølje af tabletter, som på den måde skulle booste hinanden. Det er jo det, vi har sagt mange år, det er det, der har fået aktien op i 140. Nu kigger man, så kommer man ned i 100, kommer man ned i 70. Men er de her investeringstemaer på den lange bane, er de ændret? Mm. Er der kommet en ny med spiller ind? Nej, det er der ikke. Er allergimarkedet blevet mindre? Det er måske ikke blevet så stort, som vi havde håbet, fordi vi har fået udskrevet. Så den måde, det er jo den måde, jeg prøver at arbejde på. Ikke? Mads, det her med for eksempel at kigge på makro og renter, fylder det noget i din hverdag? Ja, det fylder da helt vildt meget, fordi at det kører kilder i maven. Men derudover, det afhænger meget af tidshorisonten. Vi siger alle sammen, at vi er langsigtede investorer, men jeg tror egentlig, at de flestes investeringshorisont er under 1 til 2 år for rigtig mange investeringer. Og hvis den er det, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at du også holder øje med aktiemarkedet, hvor det bevæger sig henad. Men hvis du zoomer ud nu og kigger langsigtet, så har vi haft en stor nedsmeltning, og nu taler jeg tech, fordi det er det, jeg følger og ved noget om. Vi har haft en stor nedsmeltning i tech tilbage ved årtusindskiftet, og så gik der 8 år, så havde vi 2008 en ny, og så har vi haft en ny nu. Så hvis man tager de lange briller på, så tror jeg godt, eller nej, så kan man godt stille og roligt se bort fra, hvad Paul han siger om inflationen om nogle måneder. Fordi så er man ved foden af et bjerg, som ender med et krak en gang i 2030 på et eller andet tidspunkt. Der er de der cykluser. Men så du står ved foden af et bjerg, Lav han står på en alpetop. Altså der er lidt forskel på den måde at se verden. Og forskellen ligger i høj grad i virksomhederne. Mm. Altså fordi markedet er jo dyrt lige nu. Så markedet er dyrt, men der er segmenter af markedet, som er kørt meget ned. Jeg ved ikke, hvor meget dit grønne er kørt ned, men tech er langt under den gennemsnitlige prissætning for tech. Det segment af tech, som jeg pindede ud tidligere. Mm. Så det vil være det, jeg kigger på, og det er det, som jeg hjælper folk med at have de lange briller på og have noget, der finder den næste Apple og den næste Google og de der. Så lad os prøve at få nogle af jeres scenarier, altså, når vi kigger lidt fremad. Hvad er det for nogle scenarier, der sådan særligt er vigtige at holde øje med? Lars Svendsen, ja. lad os lige få dig på banen der. Jamen, jeg har lige lavet et, og det er endda blevet pustet op så sent som i dag til vores egen kunder. Men det er, at altså, det afgørende punkt er, at det lyder banalt, men sådan er verden vel også, det er bliver jo den der Ukraine-krig, fordi vi har... Hvis den der krig ikke når at blive afsluttet, jeg siger det i november, hvis ikke ukrainerne når frem til et eller andet, som ryster dem, så meget så russerne siger, nu tager vi hjem og gider ikke mere, så skal vi tage en vinter til med krig og et eller andet øvl og bøvl, og så får vi jo en recession for alvor. Vi er allerede ude i recession. I dag kom HBK, som jeg så har købt nogle aktier i dag igen, jeg har dem forvejen, kom ud og fortalte, at de har 30% nedgang i volumen, ikke? Altså i volumen. Novozymes, der plejer at have en høj vækst på mellem 3-5%, han har en nedgang på 3%. Der er en nedgang, man behøver ikke være professor for at opdage det. Jamen Svendsen, det kan ikke have taget dig lang tid at puste den der af, for det er jo da sagt i lang tid. Jo, det der. Men jeg prøver bare, vi er jo nødt til at overbevise det for hele banksystemet. De der rundt og fortæller, vi går godt, så derfor går det godt også ud i samfundet. Og hvis det begynder at gå skidt, så falder aktien, og så bliver der problemer med boligmarkedet, og så får vi kredittab og så videre. Så keep smiling, keep smiling, keep smiling. Det er, hvad der sker, og IT-aktien holder jo markedet oppe. Og derfor er vi i den der situation, hvor at man kan sige på den måde, at hvis vi får fred, frihed, liv og glæde, og et relief for alle er fint, så får vi gang i sagerne, så bliver den almindelige økonomi begynder at køre igen, så slipper vi fra recessionen, så får vi gang i sagerne, så får vi inflation og højere rente af den årsag. Hvis det går ind i en recession, hvor der måske ovenikøbet er problemer med at skaffe olie, hvis man lukker Rusland effektivt ned, som nogen måske tyder på, det bliver, Det bliver Nordkorea nummer to, hvis de står stadigvæk, og Putin bliver siddende 10 år til. Så det er jo et sjovt med Putin, at man har jo Frederik den første, anden og tredje. Han har jo Putin den første, anden og tredje på samme tid. Det er meget interessant, det der. Men det er den eneste, der nævner det der. Nej, jeg kender ingen andre, der mener det. Men pointen er, hvis Rusland bliver lukket ind, hvis man for alvor siger, nu spærrer vi jer ind, og ikke engang. Kineserne, de skifter jo mening med det samme. Når Rusland har tabt krigen, så vil kineserne ikke støtte dem mere. De støtter dem kun, fordi de ikke vil lade sig kommandere med amerikanerne. Det øjeblik, at de er gået på røven derovre, og det ikke dur mere, så er kinesermanden, så er han jo på amerikanernes side igen. Fordi det er han selv til. Ja, ja. Så er der inderen. Ja, ja. Så er der inderen tilbage, og hvad han gør, ved vi ikke. Men pointen er, at så kan vi få olieprisen op i $110, ikke? Og så kan du se, hvor inflationen hen er. Skal renten ned i 2? Nej, det skal den ikke. Og det er det der scenarie der. Det er det scenarie, vi ser ind i, og det er ikke særlig morsomt. Og derfor er du nødsaget til at have der nogle aktier, som kan modstå det der, og håbe på det bedste. Men der kan vi i fred i morgen, hvis der, de sprænder halve af kram i luften i nat, og du kan ikke finde Putin mere, så ved jeg det, og så bliver det en ny flink mand, ikke? Altså, det, så er alle jo glade på mandag. Det har du jo fuldstændig ret i. Det kan der gøre, men vi taler om scenarier. Sandsynligheden er vel ikke særlig stor, og vi er nødt til at kigge på sandsynligheden for det. Ja, det er det, men jeg siger bare, det er den verden, du er i, og verden ender jo med 1 eller 0. Og på et eller andet tidspunkt er de væk derovre, så er spørgsmålet, tør du satse på det? Og det gør vi jo ikke på aktiemarkedet. Men fordi alle sidder og siger, det kan blive 100 år, og hvad ved jeg. Men det gør det jo nok ikke. Altså, det er sådan ser jeg verden. Godt, jamen så fik vi lige det, bliver, det på plads. Indtil videre ser det ikke så godt ud. Nej, okay. Michelle Nørgaard, render I rundt over i banken og synes, at der var liv og glade dage og smil på læben, og alle har det godt? Nej. Hvad for et scenarie ser du ind i her for andet halvår af 2023? Jamen, vi ser jo ind i blandet vækstsignaler. Vi har jo Kina, som vi har set ved det seneste makroøkonomiske nøgletal, der ikke ligefrem er prangende. Vi har set USA, som stadig bliver ved med at holde hovedet over vandet, må man sige. Det var inde på tidligere også. Både når vi kigger på arbejdsmarkedet, men også i forhold til detailsalget endnu. Men vi har en forventning om, at vi kommer til at havne i en recession her ultimo året. Så var Lav, du var lidt inde på olieprisen. Der har vi en forventning om, at olieprisen den vil bevæge sig mod de $100 her i løbet af ultimåret og ind i 2024. Og aktiemarkedet, jamen når vi har de her blandede vækstsignaler, jamen så tiltaler det også, at vi skal have en blandet sektorportefølje. Så vi er både lidt defensiv, men vi er samtidig også lidt cykliske i forhold til vores rig. Ja, det er det samme som at sige, at I ikke rigtig ved, hvad vej det skal. Jamen, det er jo egentlig, indtil videre har vi outperformet markedet i forhold til vores strategi. Så noget kan vi da i hvert fald. Ja, okay. Den skal du have, den skal du have. Lars Persson. Nej, Michel, en ting, jeg lige vil følge op på med dig også. Har I noget scenarie omkring krigen, som Lav er så meget inde på? Jeg tror, der er rigtig mange ting, det kan gå den ene og den anden vej. Jeg ved godt, det igen er det her, men der er mange, det er meget, meget uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, at den her krig kommer til at trække i langdrag. Nok længere, end man håber på, og som Lav siger i løbet af efteråret. Jeg har svært ved at se, at det desværre kommer til at ende. Jeg vil håbe, at det ender hurtigere, end man gør, specielt fordi min kæreste kommer fra Ukraine. Så derfor har vi også noget helt personligt på den plan, eller på den front. Men det tror jeg desværre ikke. Okay. Jeg tror, der er så mange modsatrettede effekter i forhold til det her, som... Ja, nu sender vi jo selvfølgelig flere våben derhen, men man ved også godt, at Putin, han... om det så er 1, 2 eller 3, eller hvad vi skal tage i forhold til Lav, men så er det jo sådan, at jo mere han bliver trængt op i en krog, spørgsmålet er, hvad han så kan finde på. Ja, altså det er jo til kernelytteren. Jeg ved ikke, om alle ved det, men Lav, han mener jo altså, at der findes 3 forskellige Putiner, og det er sådan skuespillere, der er Putin. Og det er ikke den og det er ikke den ægte. Ægte du mener, den ægte er død. Ja, det mener jeg, men det er jo interessant, det er jo også det. Også derfor, der let kan blive fred, fordi så kan man jo bare sige, jamen ham I valgte, det er jo slet ikke ham, det er en stuntmand. Så kan jeg bare sige, vi er blevet snydt, og så, nå, det er vi da også. Nå, den så. Kan I jo sådan her hjemme og tykle på. Lars Persson, vi skal også have dig på banen. Ja, et nyt og frisk halvår ligger foran os. Hvad kommer til at ske? Ja, kigger man på graferne, så er det jo faktisk tabt momentum. Altså, når vi siger, vi har fået et godt afkast, ja, det er jo ikke helt rigtigt, fordi hvis kigger man på de nordiske lande, så har de faktisk ikke lavet specielt godt afkast. Der må vi 4%. Det, vi er faktisk lige før, vi rammer gennemsnittet, så hippora. Så det er jo Nasdaq og S&P, og så er det Japan, hvor Warren Buffett har skubbet til en, til en sten, som så bare er rullet derudaf. Det er ikke gået så godt, og det er ikke sådan, at man står og tænker, wow, de ser perfekte ud, hvad hedder det nu, graferne. Så USA mister momentum, og det skal man egentlig sådan bemærke, og det gør jeg. Så spørgsmålet er, hvor mange aktier man skal have, og man skal reducere det. Jeg har 30.000, du har 80.000, altså så der er altså lagt lidt op til, at man måske skulle lade være med at træde så meget på aktiespeederen. Okay, så det er ikke sådan, at vi risikerer, at du kommer til at blive sådan helt vild og våget nu, fordi du skal forsøge at indhente noget, du har tabt i? Det ved man aldrig. Nå, okay, fair nok. Ja, men altså, bare giv den gas, Lars. Der er jo forskel med at spille med radioens penge i ens egen. Ja, præcis. Du har jo radioens penge. Det har Michael ikke. Det har Mads i øvrigt heller ikke. Det er kun de to herrer her i midten, der har penge fra vores side af. Nå, lad os lige prøve at se, om I kan komme ind på, eksisterer der nogle sådan sikre bets og nogle wildcards, som I ville sådan prøve at satse på derude i markederne, sådan, som det ser ud lige nu. Mads, vil du lægge for? Ja, hold da op, det er svært. Mm-hmm. Som jeg siger, en del af tech-virksomhederne er ved at blive profitable. Og så kan man altså godt få det sådan, at når historien er, at det er ikke profitabelt. Og jeg er ikke helt enig med Michael i det, han siger med, at det er et spørgsmål om likviditet. Altså det er også et spørgsmål om indtjening, at indtjeningen er der. Det er nogle forretningsmodeller, hvor enhedsøkonomien fungerer. Og så er det et spørgsmål om, hvor aggressivt man går til væksten. Og der er nogle af de virksomheder, som er blevet profitable og vækster godt, og er i et godt segment, og det er der, jeg skal søge sikkerheden, det er, hvis det virker oversolgt, så er jeg faktisk lidt over i Lars' bane. Men igen, for mig er det vigtige, det er at have alle mine skillinger i det her, fordi vi er et godt sted, når man zoomer ud. De her små tech-aktier kan sagtens falde 50% på den korte bane her, fordi der er ikke ret meget bund under dem i markedet, og det kan man simpelthen også mærke nu her, hvor vi får den her korrektion, at der kommer ikke rigtig efterspørgsel ind. Når så bolden ruller igen, så kører FOMO'en deropad. Der er rigtig meget, der er stenet. FOMO, fear of missing out. Ja, lige altså, præcis. Folk er bange for ikke at nå at komme ind. Ja, så man kan simpelthen mærke, at folk ved godt, at vi skal dunme med den her og den her og den her, fordi de har en forretningsmodel, der virker. De har bare været skudt i sænk af de år, vi har været igennem. Og så når markedet vender den anden vej, så er der ikke nogen, der har travlt med noget som helst. Altså, så jeg tror, at inden for mit segment bliver det den her virkelig meget op- og nedtur, og det man jo skal undgå, det er at løbe efter det. Altså der skal du skal simpelthen placere det, og så tænke, at det her, det er langt. Så du har ikke nogen sådan konkrete... Jeg ved godt, det er tagligt at bede med sikre bets og wildcards, men wildcards er måske nemmere. Altså nu vil jeg sige, Carvana var sådan var relativt simpel, fordi at de havde den likviditet, der skulle til, og når man kender forretningen rigtig godt, så var det ret tydeligt, at de skulle ikke gå konkurs. Og så kom de med nogle gode tal. C-Limited er kommet med regnskab i går, og lidt den samme historie, at det regnskab kan være svært og få stoppet ind i en maskine, og når man opdaterer regnearkene, så bliver det svært. Så jeg kunne godt se C-Limited som sådan en virksomhed, som må trække noget efterspørgsel, når det er sådan, at den falder yderligere. Hims & Hers er en teledoc pendant, som kom med et superstærkt regnskab her og faldt på det. De sænker priserne. Og når det er sådan, at man ikke har en konkurrent, som man kæmper imod, men sænker priserne, fordi at man gerne vil have flere brugere ind, altså de hjælper folk i USA til at få en læge for første gang. Og når de sænker priserne, så betyder det, at de får mange flere ind i deres økosystem. Så det er sådan adfærden for en ung vækstvirksomhed at sænke priserne for at øge muligheden for at bruge deres produkter. Så den ser jeg også som potentielt misforstået af markedet. Men igen, altså, det, sådan så jeg Carvana rigtig, rigtig mange måneder sidste år, og der gik rigtig lang tid før, at der var nogen, der synes, at måske var det rigtigt. Okay, så Carvana, C-Limited og Hims & Hers, De sikre kort, eller? Nej, Carvana skal ikke i den kurv. Den skal i den kurv med bunden af bjerget. Stadigvæk. Der er stadigvæk langt op, men den er også steget med 500% nu, har været 1000% op. Og hvis der kommer svaghed i markedet, så er der mange, der skal have profit hjem, så det kan også trille hurtigt den anden vej også. Ja. Godt. Michael, har du noget, du tør at kalde et sikkert bet, velvidende, der selvfølgelig ikke eksisterer den slags på aktiemarkedet? Det er 5% i amerikanske toriske statsobligationer. Lad os være ærlig her. Ja. Altså, det er jo, så er der lidt valutarisiko, ikke? Men hvis den holder så højt der, ikke? Og skulle vi ramme ind i en krise, ikke? Jamen så kommer det jo til at få noget mere end de 5% på de obligationer, ikke? Så det er jo det sikre kort, og det er jo det der problem. Det er jo det her, det er jo sådan et målepunkt, et prispunkt for, hvordan alle andre risikoaktiver. Jamen det er jo... Der er jo ikke noget sikkert, men altså, du ved, jeg siger jo, kvalitet bør passe nogenlunde til det her. Det er jo ikke det er ikke rigtig holdt stik i år, men altså, nu synes jeg, det begynder at blive kørt ud af det, ikke? Så jeg er jo nok lidt i medtech, ikke? Og i farmadelen, men altså, det her med sikre kort, ikke? Altså, selv inden for farma, jamen, der kan der jo være nogle store bølger, hvor vi lige pludselig får en regulering i de amerikanske priser osv., ikke? Altså, som rammer hele sektoren osv. Så sådan er det jo at være investor. Men altså, det var nok der, hvis jeg skulle ligge noget sikkert, og wildcarden er klart de grønne aktier. Altså, du ved, der er et eller andet for mig, hvor pendulet er bare ved at svinge for langt i den forkerte retning. Ikke fordi, at momentum på resultaterne eller noget som helst, det sådan lige står til at vende, men jeg tror måske order momentum, jeg tror måske stemningen omkring den her sektor. Og så spurgte du mig om lidt scenarie. Der er jo sådan set to, ikke? Altså, du ved, enten så kommer renterne ned, fordi at du ved, at vi har fået styr over inflationen, eller så kommer renterne ned, fordi vi ikke fik styr over inflationen, og vi ikke fik den her bløde landing, ikke? Så, men i begge tilfælde tror jeg faktisk, vi kigger ind i lavere renter næste år. Jeg mener så, at aktiemarkedet har så kun taget den positive scenarie på sig, at renter skal ned, fordi vi har fået styr over inflationen. Og hvis vi kan få renterne ned, jamen så er der jo lidt andre kategorier, som man kan jo ikke kalde det sikkerhavn, men obligationer vil være godt, men muligvis sådan lidt, i hvert fald det, der vil støtte den grønne sektor. Så det er mit wildcard, men den sikre havn er, hvor kedeligt den kan lyde, obligationer, eller måske kigge lidt på farma, og måske medtech, ikke? Jeg synes, medtech er ikke rigtig kommet med endnu, på trods af, at vi ser de her selektive operationer, de her store amerikanske sundhedsforsikringsselskaber, de piver jo lige nu, fordi nu skal vi sgu ind og have nogle plastiske operationer, ikke? Altså, det kunne vi ikke under corona, men ikke dig selvfølgelig. Men jeg synes ikke rigtigt, de er rigtig kommet med, jo, da investorerne, det lander mellem to grøfter. Igen, så skulle det være tech, mass, eller også skulle det være sådan lidt value, for nu skal vi sgu have gang i økonomien. De to her, der står lige ved siden af mig, det er selvfølgelig svært at se i radioen. Og de rammer sådan lidt ved siden af, men på en eller anden måde, prissætningsmæssigt, det er ikke voldsomt dyre, hverken pharma eller medtech-aktierne, passer nogenlunde til, at det kan være et lidt uværs, eller det er i hvert fald usikkert, hvordan det makroøkonomierne kan være. Så det var nok der, jeg ville lægge mit sikre kort, men sikker? Nej. Men det grønne, hvad vil du kigge efter, hvis du skulle investere i det grønne? Jeg vil købe det bredt lige nu, fordi mit store problem faktisk, det er, når jeg kigger ned, og det er så den brede ETF, det er, har jeg lyst til at købe Vestas? De har 1,2 milliarder i gæld. Alle snakker om, de skulle have en kapital. Det er ikke, du ved, det. Jeg prøver ikke at starte rygte her. Så har vi Ørsted. De store energiselskaber, de prøver at trykke dem langt ned under jorden. Så kigger vi på Siemens Energy, ikke? De skal rigtig finde ud af at styre det, ikke? Så kigger vi lidt på nogle af de amerikanske, ikke? Det er meget grøn hydrogen og så videre, som bliver rigtig, rigtig stort på den lange bane, ikke? Men hvor investorerne kan lide nu. Så du ved, jeg har pisse svært ved at finde et enkelt selskab, du ved, hvor jeg ikke synes, det vil jeg faktisk ikke eje med de her risici, men jeg faktisk godt eje hele sektoren. Og det er derfor, jeg måske står lidt og stadigvæk på affyringsrampen. Ikke? Okay. Men jeg starter nok egentlig med at købe en bred grøn ETF. Ja. Michelle, du markerede? Ja, men det er lige præcis i forhold til det med de grønne aktier, Michael. Det er så svært at finde ud af lige nu, hvem kommer til at være fremtidens vinder. Vi befinder os stadig lidt på det her tipping point, der hedder, jamen, det er så nyt i forhold til mange teknologierne, der skal ligesom ændre den her verden, så vi går i en mere bæredygtig retning. Men hvem kommer til at være vinderne, og hvilke systemer og hvilke løsninger kommer til at virkelig være bang for the buck? Det ved vi ikke endnu. Så lige præcis derfor vil jeg netop også vælge det store brede indeks som dig, Michael, i forhold til at sige, men så får du altså også der med den eksponering, som kommer til at virkelig at være jokeren i det her, for det er så svært på noget tidspunkt. Og på den korte bane, tror jeg så, at det kommer til virkelig at være det, der kommer til at løbe af stablen, når vi kigger ind over de næste 12 måneder, for eksempel. Nej, det tror jeg ikke. Men hvis man har de langsigtede briller på, når vi snakker om til 5-10 år, så vil det helt sikkert være det rigtige sted at være. Godt. Og det er jo fordi, at alle siger, nej, ikke inden for de næste 12 måneder. Jeg synes, det begynder at blive interessant. Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig lige at køre jer to op imod hinanden, dig og Michael. Fordi Michael, han står og siger, der er to scenarier. Enten får vi lavere renter på den ene grund, eller også får vi lavere renter den anden grund. Du siger, enten får vi højere renter den ene grund, eller også får vi højere renter den anden grund. Altså, hvor er det i ligningen, I sådan går totalt fejl af hinanden? Jamen, det er, kan du gennemskue det? Jeg tror, at Michael, kom bare med det. Han er sådan mere systemtænkende og accepterer, hvad bankfolkene rundt og forklarer hele tiden, at det må være verden. Og de får det jo fra Paul og sådan nogen der. Det er jo sådan en kæde, ikke? Altså, det er sådan en kædebrev, ikke? Så nu skal du bare være flink. Ja, jeg er flink, og så videre. Ellers så får du lidt 3% på dit indlån hernede. Og så er vi flinke af hinanden, ja. Nej, altså, det vi er. Altså, den lange, vi har haft næsten 40 år fra midten af 80'erne, eller 35, med rentefald, og nu har vi vendt den skude. Og alle de der, de sidder og siger, vi kommer tilbage. Nej, det gør vi ikke. Der er et skift, og det er meget, meget dybere, end I tror, fordi det er sociologisk, det er samfundet. Vi har jo altså den dybe konflikt, der er i vores samfund. Det er længst i ordet til socialdemokratiske. Det er jo mellem de mange, der ikke ejer ret meget, og de få, som ejer meget og har aktier osv., og driver erhvervsliv, det er det, vi lever af. Og det består de mange sådan nogenlunde, at det er vi nødt til at få skaffet dyrene til at lave noget. Men vi vil gerne have 80% i skat, og hvis de tjener noget mere, så bliver der en ny ekstra skat på olieindustrien, så bliver der ekstra skat på energiselskaber, så bliver ekstra skat på dem, der har en laksearv, og så videre. Det er jo en kæmpe konflikt, og den konflikt er jo inflationær. Og når du vil lave en grøn omstilling, det er jo meget, meget dyrere løsninger, vi kommer på vej i. Den grønne omstilling er voldsomt inflationær. Det skal I være klar over, og jo mere politiske gale mennesker skal sidde og bestemme, hvad vi skal gøre, og alt muligt andet, og hvor mange skraldespande vi har derhjemme, stående udenfor. Ja. Min nabo, han kom, jeg fik en ny nabo, så kom der er vi enige. Min nabo kom ind til mig, så siger han, hvor er småt og stort brandbart? Så siger jeg, hvad mener du? Jamen, du har den og den og den, så må du også være en til småt og stort brandbart. Så siger jeg, er jo ikke nogen omlæste plads. Nå, det var lidt en klind ud, en krønning. Men det bliver den grønne omstilling, som sagtens kan lade sig gøre. Jeg tror, det betyder 5% fald i vores levestandard. Det er et slag på tasken, og min fornemmelse for tal, ligesom folk smiler havde det for sne. Så det kommer til at koste os. Men der kommer, og den der vil jeg gerne være med til, men problemet er, at Vestas vagter rundt har en indkapital på 14%. Hvis de har det samme underskud, som Siemens Gamesa havde, så kan jeg godt fortælle, at du så var der brug for alt og alle skulle til pumperne for at skaffe nogle penge i en vældig fart. Ikke? De har en indkapital, der er det samme beløb. Det er en branche, som er nødt til at vente med, til de har fået noget greb om det. Mm. Og så skal jeg skal købe masser af Siemens Energy, og for min også Vestas. Men jeg skal jo ikke købe dem over Vestas over kurs 120. Men her skal jeg købe dem til kurs 80. Ja, ja. Og nu koster den 160 efter det. Det vil jeg også. Michael, har Lav ikke fat i noget der? At den grønne omstilling er jo inflationær. Det er den. Uden tvivl om det. Altså det, der skal få gang i den grønne omstilling, det er jo, at der er en politiker, der ærligt stiller sig op og siger, I kommer nok til at få det lidt dårligere, i hvert fald på 5 års sigt, fordi det bliver dyrt. Men det er jo ikke det eneste, der er det inflationære. Altså energi er jo ikke den eneste omkostning, der ligger inde. Ikke? Altså du ved, den anden omkostning, det er jo selvfølgelig, og noget af det, kommer vi jo til at kunne modsvare med kunstig intelligens. Ikke? Altså nogle af de besparelser kan vi jo så lave en masse andre steder i vores samfund. Så det der, nej men altså, grunden til, at jeg joker sådan lidt, mens så skal renterne ned, fordi at vi har forstyr over inflationen, og det er jeg lidt usikker på, det der også skal renterne ned, fordi at vi kommer ind i en lidt større økonomisk nedtur, ikke en finanskrise eller sådan noget. Og det er nok egentlig der, jeg ligger. Det er egentlig også det, der gør grøn energi interessant for mig, fordi det tror jeg sådan set, den er ikke særlig makroøkonomisk, den grønne omstilling, men renterne er så ufattelig vigtige for den. Men det er jo også der, hvor den er pilrådden, og det er, at politiske system, alle lande i Vesteuropa, også USA, den der værre, har en statsgæld, der svarer til nationalproduktet. Hvis renten stiger med 3%, så er der altså lige pludselig 3% mere i løbet af 4-5 år, i ekstra underskud på statsfinanserne. Derfor er alle mennesker, er det politiske system, mest interesseret i at holde renten nede, fordi ellers så forsvinder råderummet totalt. Og det er det, der er balladen af staten, det er jo også selv på kollektivt niveau, men der er jo ingen nogen, der hæfter for statsgælden. Vi er pilhamrende forgældet alle sammen. Danmark er en positiv undtagelse, skal vi sige. Vi ligger på 60% eller sådan noget lignende statsgæld. Men, og vi har verdens højeste skattetryk. Men pointen er, at det er der, vi er. Og derfor er systemet ekstremt følsomt. Og de, der frygter mest af renten stiger, det er i virkeligheden det politiske system, medmindre de heller ikke ved noget om det. Det kan man sagtens formode. De ja, det kommer man måske godt. Nå, altså, det blev hurtigt, altså, det blev meget nørdet, men altså, virkelig interessant og meget, meget vigtigt i forhold til... Det er jo bare vores forestillinger omkring verden, det er med på. Der er lidt forskellige. Men lad os lige hoppe tilbage til aktiemarkedet og til sådan, de der wildcards eller sådan, sikre bets, Lars Persson. Du skal også have lov til at komme. Jeg kommer jo ikke med nogen sikre bets. Nå, gud nej! Nej, nej men Svendsen, kom lige med nogle sikre. Jeg vil sige på sikre, ikke? Altså på kort sigt, så vil jeg sige, over vinteren, købe olie og naturgas. Yes. Og så skal I købe stortank. På lidt længere sigt, når der kommer opsving, så bliver der gang i bold og i containerrederier. Altså det er jo så blandet af pemøller herhjemme. Men der, hvor man skal kigge hen og bruge fantasien, og det er så, I må gøre hver især, det er, der kommer, når der bliver fred, fordragelighed, og alle bliver glade for hinanden og alt det der. Og vi skal holde Roskilde Festival på både i Peking, den himmelske fredsplads og på den røde plads af efter hinanden, at så bliver der så mange takeover, så du ikke drømmer om det. Der er, jeg tror, der er akkumuleret en i virksomhederne, i bestyrelseslokalerne og direktører, hvad de hedder alt sammen, en virketrang, så du ikke drømmer om det. De sidder og venter på, at når der er grønt lys, nu bliver verden god, nu skal vi ud og lave noget, nu vil alle købe noget osv. osv. at så går de ud og køber nogen op. Så prøv at bruge hjernen nogen. Prøv at bruge hjernen. Den der virksomhed, okay. Den bliver et. Ja. Godt, det var dit perspektiv, Lars Svendsen, på, hvad man skal samle op. Lars Persson, nu er vi nået til dig. Ja. Jamen, altså, hvis vi skal have den grønne omstilling, så skal vi jo have nogle mineraler op af jorden. Så hvorfor ikke gå ud? Altså, vi har talt lige med en af vores lyttere i pausen her. Jamen, mineselskaberne, der er nogle få, der har haft det rigtig godt. Lundin Mining har haft det rigtig godt, men Boliden, den har jo haft brand og kaos og sådan noget. Så hvis man nu skulle sidde og kigge lidt, og der er andre, der graver Filo Mining, og jamen, der er så meget. Man kan sidde og rode med det en hel vinter. Så der skal man jo finde ud af, hvad er det for nogen, der begynder at få noget momentum. Og i lige øjeblikket, der får vores ven F.L. Schmidt jo nogle gok i nøden igen, fordi der var et eller andet, der stod på side 4, som nogen var blevet ked af i hvert fald. Ja, hvad var det for noget? Ja, det ved jeg ikke. Jeg læser ikke regnskaber, så det må spørge alle de kloge om. Men man kan se, den er gået. Den har ødelagt en stigende trend, så måske er det sådan en, man skal samle op, fordi der er gået lidt for meget selvfinger i den, ikke? Så det kunne også være en mulighed der. Så det var nogle af de der, at jeg ville tage, altså, og spørgsmålet om det er sikkert. Jamen altså, vi har jo set det der råvarer køre lynhurtigt op, råvareboom, og så lynhurtigt ned igen, ikke? Så man, det er jo ikke sådan nogen der, de der 10 års sigt, når folk taler om, så skal man være inde i det 10 år. Det er der jo ikke nogen, der er jo, så desværre, så, men det lyder godt, så sådan det. Og det der med Rusland, det kommer aldrig til at ske lav. For du ved godt, hvis du læser alle de tykke bøger helt tilbage fra dengang 1800-tallet, og vi tabte slaget ved... Ja, nede hvor det nu hen var, så har vi været, alle har været bange for russerne. Europa har været bange for russerne, og vi har aldrig fået gjort noget, og vi kommer heller ikke til at få gjort det denne her gang. De er der altid, og vi skal altid være bange. Sådan er det. Der kommer ikke til at ske noget der. Apropos tykbyer, jeg tror ikke det her radioprogram, jeg tror ikke vi kommer i ordbogen under sikre investeringer. Det bliver sådan, Michelle, jeg ved godt, at du ikke så nævner enkelte aktier, og det er helt fair, fordi der er også nogle ting, der skal kun være til dine kunder over i Jyske Bank. Men sådan, hvis du skulle... Det vil jeg have lov til at påpege, at i tirsdags, der nævnte jeg Novo Nordisk. Oh, ja. Og det var ret godt nævnt. Jeg gerne have lov til at sige, at aktien ville stige, hvis det var, de kom ud med formentlig med de her resultater. Og hvad skete der få timer efter? Samme dag. Jamen, det var lidt heldigt, det må jeg ligesom sige. Den nælede vi godt. Sådan er held, når man har ret. Der var ingen af os, der vidste, Michelle, men jeg stiller ikke, at de skulle komme ud den dag. Jeg sagde, at det var i august måned. Jo. Præcis, det var den dag. Det vidste jeg ikke, så havde det været lidt indsigt. Jamen, det var god timing. Men altså, hvis du skulle sådan, hvad skal man sige, rådgive nu deltagerne her i aften til sådan, hvordan kommer de godt igennem det næste halvår? Hvor vil du sådan tænke, at det gav mening at putte sine penge ind? Og det behøver ikke være engelselskaber, det kan være sådan i segmenter. Ja. Eller østlig eller vestlig halvkugle. Ja. Du bestemmer. Vi skal ikke presse dig til noget. Hvis vi starter med bare at helt op på portefølje og sektorer, jamen så anbefaler vi jo, at, som jeg startede med at sige, have en blandet sektorportefølje. Og det vil være inden for både finans en lille smule. Jeg tror, at i andet halvår, der tror jeg ikke, man skal have finans. Der tror jeg, vi begynder at sige, nu er det løb kørt. Men så inden for stabil forbrug Og inden for kommunikationsservice, tror jeg stadig, der er rigtig mange gode steder. Det er, der har vi både, der har vi altså både noget defensivt, der også kommer ind her, og lidt mere cyklisk. En anden ting, jeg også tror, man skal kigge lidt nærmere på, det er de her AI-aktier, som vi også har været inde og kigge på. Er de nu stedet for meget? Hvis vi går ind og kigger på, så kan der stadig godt være nogle gode opkøb, for jeg tror, man skal blive være med at kaste dem alle over en kamp, og så sige, jamen, de er alle sammen stedet for meget, nu kan de begynde at falde rigtig meget. En af dem, som jeg tror, der kunne gøre det rigtig godt, det er en, der hedder Alphabet inde i det her område. Den scorer rigtig godt også i vores kvantunivers, som vi er inde at gøre, og det er blandt andet, vi har en forventning om, at indtjeningen kommer til at stige inden for næste år med omkring 25%. Så det er et selskab, som jeg tror, man skulle kigge lidt nærmere på, i hvert fald også i ens portfølje. Alphabet, eller Google, som vi også bare kalder den. Men altså, hvad tænker du om det? Det er vel det her big tech, som du sådan ikke er sådan så lun på. Giver det mening? Ja, det giver helt sikkert mening på kort sigt. Igen, så kommer problemet lidt på lang sigt. Google er en af internettets vindere, og de har haft en kæmpe konkurrencemæssig fordel af at være en one-stop-shop, for når vi skulle vide noget som helst de sidste 10-15 år, så var det Google, vi skulle bruge. Og den position er begynder nu at blive truet. Der er nogle andre løsninger, når det er sådan, at vi skal finde ud af noget. Og data har de haft rigtig, rigtig nem adgang til, og det bliver sværere og sværere rundt omkring. Så deres gamle forretningsmodel er på lang sigt udfordret nu af andre, der kommer ind af AI og sådan noget. Google er så også foran på machine learning og på AI, er de super stærke. Men spørgsmålet er, hvor i den værdikæde, at profitten kommer til at ligge, og om Google ligesom kan manøvrere sig på plads til en position, hvor at det er der på deres led og deres modeller, at man kommer til at trække profitten. Så Google er en af dem, hvor jeg tænker, det er altså ikke en no-brainer at lægge Google i en 10-årig portefølje, fordi at de har været vinderen. Vi stod og talte om her i pausen, at nogle af de der selskaber, som var store efter .com, boblen. Og det var jo PC-selskaber, mange af dem, Sun Microsystems, så der var en masse sådan store virksomheder, som havde klaret sig rigtig godt i den foregående teknologiske revolution. Og lige pludselig så kommer der noget nyt, internettet, og der har de ikke det samme momentum. Vi så Microsoft havde det svært også i starten, i den der periode. Og jeg synes, vi mangler at se Google ligesom få ved i den nye verden, i den nye teknologiverden med deres AI, og få skabt nogle forretningsmodeller på det. Så i virkeligheden, så taler vi bare om to forskellige investeringshorisonter, tænker jeg. Okay. Ja. Men Mads, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt hos dig, for hvis nu vi leger lidt med et scenarie af, at vi står lidt foran nogle svære tider, det kommer ikke, måske kommer til at køre sidelængs, måske kommer til at gå meget nedad på aktiemarkedet sådan generelt set, men altså, hvad, har du nogle tiltag, eller nogle ting, du gør dig tanker om, hvordan du vil bevare den formue, som du allerede har opbygget? Jamen nu er det, altså Michael og jeg, det er jo egne penge, og som jeg har sagt nogle gange, jeg synes, vi står foran et bjerg, altså jeg synes, vi står det samme sted som efter .com og efter den store finansielle krise, tech er smeltet ned, og det er noget, som mange danske investorer egentlig ikke forstår, du kender ikke mine selskaber, men hele den der sektor er blevet handlet rigtig, rigtig meget ned de sidste 2 år, og det er en langsigtet investeringsmulighed. Men og så er vi ude i det her med investeringshorisont, så jeg er egentlig ikke ude efter at gemme mine penge, men jeg er ude efter ikke at misse den mulighed, som jeg ser lige nu inden for det her segment. Og du talte om artificial intelligence, at der er mange mulige lommer der, og det markedet sådan har kørt efter, det er jo chipsektoren og de sådan oplagte plays inden for det. Men vi har alle mulige tech-selskaber, alt det, man kalder software as a service, som begynder at implementere artificial intelligence i deres forretningsmodeller. For eksempel har vi EdTech, undervisningsplatforme, som lige pludselig kan skræddersy undervisningsmateriale til dig, alt efter hvad du gerne vil, og hvordan du godt kan lide at lære. Så lige pludselig bliver deres produkt helt vildt meget bedre af en large language model. Og så kan man godt tale om, at large language models er ikke gode til at lave noget, hvor præcision og sådan noget er vigtigt. Men der er masser af forretningsmodeller, hvor det er lige så vigtigt at kunne generere og skræddersy ting. Så der er masser af picks. Ja. Så Lars, ja, Michelle? Sidste, der er i de to faser, som der er, du snakker om. Der er både dem, som laver de her AI investering i producenterne af de her AI-systemer, men så har du samtidig, hvilke virksomheder er bedst til at implementere AI netop i deres serviceydelser og i deres produktion. Ja. Så der er de to ben, man lige skal have sig for øje, når man også screener de her selskaber, der står for AI. God pointe. Lars, formuebevarende tiltag, tænker du på det, når du sådan skal... Jeg ved ikke, om vi har nævnt det før, men nu har du ikke lige nogen formue at bevare her i Millionærklubben. Jeg gider jo ikke ringe til Berlingerne hver år. Jeg går kontant og siger, jamen, fordi at... tidligere har vi måske måtte shorte S&P 500 og lave nogle andre short ting og sager, men for ikke at vi skal blive alt for spekulative og lige pludselig have tabt hele formuen, så har vi det der med, at man kan være investeret eller ikke investeret. Så jeg går jo ud lidt ligesom Michael også har gjort. Ikke? Men jeg har lige et spørgsmål til Mads, fordi det vi jo tit ser, det er jo, at nu så vi jo mange af de der Carvana, Sea Limit, de drønede op, så faldt de ned, og så kørte de op igen. Jeg kommer til sådan at tænke på, når jeg har set for eksempel Fingerprint og sådan noget, jamen kommer vi hele vejen op igen? Altså det er fordi, hvis man har været uheldig at købe Carvana eller Sea Limit for 2 år siden, eller hvornår det var, de var rigtig højt, så kan jeg bare huske nogle af de der, som ikke rigtig bliver til noget. Jeg tænker også, nogle af de der, de må dø. Altså, de må enten blive spist, eller deres forretningsmodeller ikke blive gode nok og sådan noget. Så man skal jo også være dygtig, hedder det jo, og finde nogen, der bare, altså, der slår dem, der dør. Kan du følge mig i det, eller er det bare... Ja, det giver sindssygt meget mening. Ja. Man kan sige, det, der er vigtigt inden for, og det tror jeg egentlig gælder alle brancher, det er at investere i de største, i de dominerende selskaber. Mm. Og Fingerprint var jo en lille bitte myg, som havde en midlertidig god teknisk løsning til smartphones, men havde ikke en dominerende situation, og det du skal lede efter inden for tech. Mm. Og så til det der med, at det fiser op og ned, jamen der har vi været igennem en fuldstændig vild tid, altså hvor at prissætningerne af det segment steg til det dobbelte eller tredobbelte, og nu er det så faldet til, hvor der er et par 100% op for rigtig mange af de her virksomheders vedkommende til deres gennemsnitlige prissætning. Så det er egentlig det, man ser. Og jeg tror, nu ser vi her det første halvår, den første tur op. Hold da op, det kan kilde meget i maven fremadrettet. Hvad rente var der i den gennemsnitlige prissætning, Mads? Jamen, renterne har jo været høje. Når du går tilbage til .com og så videre, så har renterne været måske lidt lavere. Jeg ved ikke, hvad de har været, men nogenlunde på samme niveau. Tavlig spørgsmål, Michael. Nej, det er jo relevant. Men det er rigtigt, det er ikke så. Men pointen falder lidt til jorden, når væksten er 30% og sådan noget, altså, vi taler om. Ja. Lars Svendsen, bevarer sin formue, når man endelig har oparbejdet noget, der er godt, og man har 18% på bogen, og man vil jo helst ikke se, at det forsvinder i løbet af det sidste halvår. Jamen, jeg mener, at det, jeg gør herinde, det er jo, jeg kæmper jo videre, fordi jeg mener ikke, at min kone siger også, hvorfor tager du ikke pengene og sætter dig ned hen i hjørnet, og det er den sure gamle mand, du bliver beskyldt for at være. Og så sidder de bare lige og siger, så tager vi det her 4 måneder til, ikke? Og jeg rører mig ikke ud af stedet. Nej, jeg masser jo på, og jeg tror faktisk, jeg tror jo indtil videre i mit scenario, det der med, at vi får en sektorrotation ud af IT, som jeg tror går på røven, og ind i rigtige ting, fordi verden kommer tilbage til normaliteten igen på en eller anden måde, og så skal det være grønne ting, og bruges masser af stål og kover og alt muligt. Jeg lige spørge dig om en ting? Det er oprigtig nysgerrighed, det er ikke for at drille dig, men altså, du har troet i meget lang tid på, at tech det skulle dø, og det skulle halvere sig alt muligt. Altså, kommer der et tidspunkt, hvor du ligesom må lukke den bog og sige, okay, jeg tog fejl? Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det er jo det. Jo længere det der arbejder sig op, og vi har i virkeligheden, altså markedet skal lige sige, at vi befinder os jo 8% fra all-time high på alle aktier i verden, ikke? Og vi har været op 2 gange ned, og så er vi op for anden gang nu, og ved at nærme os toppen. Det vil sige, at det er den værste konfiguration, man overhovedet har, et kæmpe M, ikke? Vi har et M, som den store, hvis altså, vil du mærke, der kommer en tur ned, ikke? Og så har vi et W for neden, ikke? Det er de 2 store konstellationer for kursmæssigt. Men det er det, vi sidder ind i. Men der er jo ikke nogen, der gider høre på det. De bliver bare ved. Og jo mere folk de putter penge ind i de her ETF'er og markedsfond og alt det andet, så får de 69% Amerika og 32% IT. Ikke? Ja, tillykke med det. Altså, de bliver bare ved. Det er jo i virkeligheden, det er det, der hedder et feedback loop. Og det var det, der skabte finanskrisen i 2008. Det var et feedback loop, hvor alle sad og sagde, at risikoen er 0, og ejendomspriserne kan kun stige, og vi låner det hele. og så kørte vi rundt, og det hele, og så lige pludselig bare, ikke? Det er det, vi er ude i, og det er jeg ret overbevist om, kommer til at ske. Jeg håber, at det bliver en blid løsning. Det tror jeg ikke længere på, fordi jeg troede faktisk, at da vi var nede, Nasdaq var jo nede i 10.000, og så fæste den af det. Jeg troede, vi måske på vej til at ligge dernede på 9, og så lå vi dernede og klodede, og så ville den ligge der nogle år. Nej, den fæste op igen, og nu er vi jo i 14.000 cirka, og toppen var 16.000. Men så det kan da godt komme derud. Der er et tal, der udvikler sig godt, det er den der, kig på Fear and Greed Indicator, eller Index. Den ligger nu i 56, den er faktisk begyndt at falde. Den kan man finde på CNN. Ja, det er CNN, der opfundet det. Den her viser, at der begynder at blive mere ro over feltet, men det er fordi, at hele dynamikken i, selv IT-aktierne, holder op med at stige. Mm. Og nå, det er derfor, at det begynder at vige. Venner, det er altså, som altid, en kæmpe fornøjelse at snakke med jer, men tiden er simpelthen gået. Så nu får I lige sådan en sidste hurtig. Jeg bare skal have et navn. Hvem vinder konkurrencen i år? Mads, hvad siger du? Jeg er foran, så jeg synes, jeg er et godt bud. Ja, fair nok. Ja. Michael? Det gør Mads. Ja, jeg tror, det var, at det eksploderer, så jeg kommer foran. også foran Michael. For Lars? Jeg tror på Mads, han vinder. Michelle, tør du komme med et bud? Nu havde jeg også sagt, at din nordiske univers er rigtig godt, men jeg tror, at det bliver Mads, der vinder. Han er så langt foran, så det er der ingen andre, der kan nå at indhente. Ja. Med mindre at Lav, han får ret. Ja, det er lige præcis. Jeg holder godt øje. Og det blev altså alt, hvad vi nåede her fra salongen i dag. Denne udgave af Millionærklubben eksklusiv. Jeg har altså hygget mig vanvittigt med de her gutter og gutinder heroppe, som jeg elsker at være sammen med også på daglig basis. Jeg håber, I også har hygget jer. Jeg kan fortælle, at vi har endnu et aftenarrangement på Beding. Det bliver den 21. september. Det kommer til at handle om investering gennem hele livet. Sådan investerer du i 20'erne, i 40'erne og i 60'erne. Så hvis det er noget for jer, så kan I altså gå ind og finde billetter inde på euroinvestor.dk/arrangementer. Tusind tak, fordi I kom, og tak, fordi I ville stille op. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.